ย่าของคุณสมานนี่เตือนคุณสมานอยู่เรื่อยอย่าซื้อของเก่าที่คนอื่นเข้ามาขายหรือของเก่าที่เขาให้ก็ไม่ควรจะรับเอาเข้ามาในบ้านง่ายๆนะยิ่งเป็นพวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เป็นของส่วนตัวเพราะว่าบางทีของบางชิ้นมันมีสิ่งไม่ดีติดมาเป็นเวรกรรมจากเจ้าของเดิมก็มีนะพ่อของคุณสมานเองก็ยังเล่าให้คุณสมานฟังบอกย่ามีความเชื่อแบบเนี้ยมานานแล้วพ่อเองก็ถูกย่าสั่งสอนมาแบบนี้เหมือนกันพ่อก็เลยไม่ซื้อของเก่าที่คนเขาใช้แล้วมาใช้ไม่ว่าที่บ้านหรือว่าที่ทํางานก็ตามยิ่งเสื้อผ้าเก่านี่พ่อไม่แตะต้องคล้องแวะเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสมัยที่พ่อทํางานอยู่แถวๆบางยี่ขันกรุงเทพตอนนั้นพ่อยังหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เพื่อนพ่อคนนี้ชื่อสมปองชอบซื้อกางเกงยีนเก่าจากสวนจตุจักรมาใช้ไม่ค่อยซื้อของใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะบ้านเขาก็มีฐานะพอสมควรแต่ว่าชอบซื้อของเก่าพ่อก็เตือนสมปองแต่ว่าสมปองก็บอกพ่องมงายงี่เง่าว่างั้นวันหนึ่งพ่อไปทำงานสมปองก็อวดกางเกงยีนเก่าซีดที่เพิ่งซื้อมาใหม่ดูสีหน้าเขาแล้วภาคภูมิใจเหลือเกินทีเดียวสำหรับไอ้กางเกงยีนตัวใหม่เนี่ยพ่อดูกางเกงที่เขานุ่งแล้วตอนนั้นมันเป็นกางเกงเก่าตัวหนึ่งคล้ายๆตัวอื่นที่เขาเคยซื้อมานุ่งแหละแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้เขาชอบมากยี่ห้อดังแพงกลับไปบ้านเย็นวันนั้นสมปองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มกางเกงขาดที่หัวเข่าข้างซ้ายข้อศอกสองข้างถลอกปอกเปิกหมดบาดแผลที่เข่าเนื้อหนังเปิดเขาบอกดีนะนี่กางเกงตัวใหม่นะเนี่ยได้กางเกงตัวใหม่ช่วยเอาไว้ไม่งั้นจะหนักยิ่งกว่านี้ว่าอย่างนั้นเขาบ่นเสียดายกางเกงตัวนั้นไม่น่าจะขาดก็เอากางเกงไปให้ช่างปะเย็บให้ดีปะมาแล้วก็ดูเข้าท่าเขาก็ภูมิใจอีกระดับนึงบอกว่าเห็นไหมนี่แลดูเก่าไปอีกแบบนะเขานุ่งกางเกงตัวนั้นพอข้ามถนนหน้าที่ทำงานตอนเที่ยงจะไปกินข้าวมันไก่ฝั่งตรงข้ามตอนที่ข้ามถนนอยู่นะรถมอเตอร์ไซค์ชนโครมล้มคว่ำไปทั้งเขาทั้งคนขับและมอเตอร์ไซค์กลิ้งกันหลุนๆไปการล้มคราวนี้ทำให้หัวแตกเลือดอาบนะเย็บไปเจ็ดแปดเข็มคนขับมอเตอร์ไซค์นี่แขนขาถลอกหมดเขาบอกเขาไม่เห็นว่ารถมันวิ่งมาจากตรงไหนมันลงสะพานมาคนขับก็บอกว่าไม่เห็นคนข้ามถนนเลยก็วิ่งไปดีๆพอเห็นก็ถึงตัวแล้วแล้วอยู่ต่อมาไม่นานเขาก็โดนมอเตอร์ไซค์เฉียวอีกล้มคว่ำไปข้างถนนใกล้ๆห้างพาต้าแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากวันนั้นเขาก็นุ่งกางเกงยีนตัวนั้นแหละอีกราวๆสองสามเดือนต่อมาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนแถวๆตลิ่งชันเข้าไปในซอยอยู่ๆหมาวิ่งตัดหน้าเขาเบรกตัวโกงรถเสียหลักวิ่งเขาใส่ต้นไม้ข้างถนนดีแต่ว่าเขาปล่อยรถดีดตัวเองออกมาก่อนที่มันจะถึงต้นไม้รอดตายไปหวุดหวิดส่วนรถนั่นเละเลยทีนี้พ่อเขากับแม่เขาก็เป็นห่วงลูกชายก็คิดกันว่าทำไมเขาดวงสวยนักสวยซ้ำสวยซากอะไรทำให้เขาดวงตกขนาดนี้ก็ชวนเขาไปหาหมอดูเป็นหมอพระอยู่แถวแถวบางยี่ขันนั่นแหละอยู่วัดใกล้ๆที่ทำงานพระหมอดูก็ทักว่าเขามีสิ่งไม่ดีอยู่ท่านถามเขาว่ามีอะไรบ้างที่บ้านที่ได้มาใหม่เมื่อไม่นานมาเนี้ยมีไหมเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรพระท่านก็ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกก็บอกไม่เห็นมีอะไรจนเขานึกถึงกางเกงยีนขึ้นมาได้เพราะว่านุ่งที่ไรเกิดเรื่องทีนั้นก็บอกท่านไปเล่าให้ท่านฟังว่าซื้อหามาจากไหนท่านก็พูดทำนองว่ากางเกงตัวนี้อาจจะเป็นต้นเหตุสมปองก็ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยหลวงพ่อบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีที่กางเกงตัวนั้นเจ้าของกางเกงเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วเมื่อตายอาจจะตายเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่านะแต่ที่สำคัญท่านว่ากางเกงมีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีนะจากเจ้าของเดิมติดมาด้วยแน่ๆเลยท่านแนะว่าควรจะเลิกนุ่งกางเกงตัวนั้นเสียเพราะว่ามันนำพาความเดือดร้อนมาให้หลายครั้งแล้วนี่สมปองก็ถามว่าแล้วจะให้เอากางเกงไปไหนอ่ะท่านก็บอกว่าจะเก็บไว้ก็ได้แต่อย่านำมานุ่งอีกก็แล้วกันเพราะว่าจะทำให้เดือดร้อนอีกแต่ว่าทางที่ดีไม่ควรเก็บเอาไว้หรอกเพราะว่าจะทำให้เกิดความอยากที่จะนุ่งมันขึ้นมาอีกสมปองก็เสียดายกางเกงยีนตัวนี้มากพระบอกทำนองว่าให้เอาไปไว้ที่อื่นหรือว่าให้ทำลายมันไปซะเลยเขาก็ทำไม่ได้เสียดายยังไงเสียก็จะต้องเก็บมันเอาไว้หลังจากนั้นก็คิดใหม่คิดไปคิดมาคิดไม่ตกก็ปรึกษาหารือกับพ่อว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับกางเกงตัวนี้จะเอามีดสับให้แหลกหรือเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาเลยพ่อก็บอกตามใจมึงเถอะสมปองก็ทำไม่ลงรักเสียดายมันมากตอนหลังสมปองเอากางเกงยีนตัวนี้ไปทิ้ง ใส่ถุงเอาไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพใหญ่หลังวัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละพอสองสามวันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูไอ้ถุงที่ใส่กางเกงหายไปแล้วคงจะเป็นคนเก็บของเก่าแถวนั้นเอาไปก็ไม่รู้ชะตากรรมกางเกงยีนชะตากรรมคนเก็บด้วยจะเป็นยังไงไม่รู้กางเกงยีนที่พระท่านบอกว่ามีสิ่งไม่ดีติดไปด้วยเนี่ยแล้วถ้าคนเก็บเอาไปนุ่งเองก็จะเดือดร้อนเองถ้าเอาไปขายคนซื้อไปนุ่งก็จะต้องรับเคราะห์กรรมต่อไปอีกสมปองก็คิดเอ๊ะนี่เราทำบาปหรือเปล่านี่คิดจนปวดหัวไม่น่าเอากางเกงไปทิ้งอย่างนั้นเลยน่าจะเผาไฟให้มันหมดเรื่องหมดราวไปนะพอรักพอเสียดายมันก็เลยไม่กล้าทำลายมันมานั่งกลุ้มใจทีหลังพ่อก็เล่าบอกว่าสมปองเพื่อนพ่อหลังจากวันนั้นเหมือนกับคนเพี้ยนๆเวลาไปไหนมาไหนก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็มักจะมองดูกางเกงยีนที่คนอื่นเขานุ่งมองสังเกตสังกาเชียวว่ามันจะเป็นตัวที่เขาทิ้งไปหรือเปล่าที่มองอย่างนั้นเขาบอกพ่อบอกว่าเผื่อถ้าเจอว่าใช่ตัวนั้นจะได้เตือนคนนุ่งให้รู้พิษภัยของมันว่ามันเป็นของไม่ดีพ่อถามว่าแล้วเขาจะจำได้เหรอบอกว่าทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิต่อมาเขาก็ไปถามพวกซาเล้งเก็บของเก่าว่าใครเป็นคนเอากางเกงยีนที่วางทิ้งไว้ไปพวกนั้นก็สายหน้าบอกไม่รู้สมปองก็บอกว่าเขาไม่อยากได้คืนหรอกแต่อยากเตือนว่ากางเกงตัวนั้นมันเป็นเหมือนกางเกงผีสิงแล้วก็เล่าเรื่องราวที่โดนเล่นงานมาให้ฟังถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครยอมรับว่าเอากางเกงไปตั้งแต่นั้นสมปองเพื่อนพ่อก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าเก่ามาใช้อีกเลิกโดยเด็ดขาดเลยหาใหม่ๆมาส่วนที่ย่าเนี่ยตัวย่าเองมีความเชื่อเพราะว่าย่าเคยเจอเรื่องแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วคือสมัยก่อนเวลาเขาไปทำบุญวันพระสำคัญสำคัญกันเช่นวันตรุษวันสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษานะชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ถาดทองเหลืองพานทองเหลืองขันลงหินขัดกันเหลืองอารามสุกปลังเนี่ยแวววาวหาบสำรับกับข้าวกันไปเกิดมาย่าไม่เคยมีถาดทองเหลืองไปทำบุญเลยย่าก็อยากจะได้ถาดทองเหลืองสักคู่หนึ่งปีนั้นพอขายข้าวได้เงินมาก็ไปตลาดไปที่ร้านขายพวกเครื่องทองเหลืองถ้วยชามต่างๆไปเจอถาดทองเหลืองคู่หนึ่งสวยงามถูกใจมากคนขายเขาบอกว่ามีคนเอามาจำนำแล้วไม่ยอมมาถ่ายคืนอยู่มาหลายปีละคงจะไม่มาถ่ายแล้วพอดอกก็ไม่ได้ส่งดอกน่ะท่วมต้นแล้วถ้าย่าอยากจะขายอยากจะได้ก็จะขายให้ในราคาย่อมเยาว่าอย่างนั้นแล้วย่าก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดเจ้าของเก่าถาดเขามาจะทำยังไงอ่ะเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาทิ้งไว้นานแล้วเขาไม่มาติดต่ออย่างนี้ก็ถือว่าหลุดจำนำแล้วไม่ต้องไปคืนก็หรอกย่าก็ดูอย่างละเอียดสวยจริงๆไม่มีอะไรตำหนิเลยขนาดของที่ทำออกมาใหม่ๆยังสวยสู้ไม่ได้ย่าก็เลยตัดสินใจซื้อมาขัดถูเขาก็ยิ่งสุกปรังเหลืองอารามใส่ของไปทำบุญในคนชมมันทั้งศาลาย่ายิ้มไม่หุบและภูมิใจมากเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงปีเกิดเรื่องไม่ดีในบ้านน้องชายย่าโดนพวกโจรฆ่าตายที่หลังหมู่บ้านคือพวกมันมาปล้นควายแล้วน้องชายย่านี่ขัดขืนพวกมันก็เลยเอามีดดาบฟันแล้วก็แทงจนกระทั่งตายแล้วก็จูงควายไปปีต่อมาย่าต้องเสียที่นาไปอีกแปลงหนึ่งถูกเขาโกงไปตอนต้นปีพอปลายปีย่าก็พลัดตกเรือนโดยไม่รู้ตัวว่าหล่นลงมาได้ยังไงย่าเล่าว่าคล้ายๆลำเมอทั้งที่กลางวันแสกๆย่าไม่ได้หลับแต่อย่างใดแต่ทำไมมันเดินเหม่อไปจนกระทั่งตกเรือนนี่ตกเรือนคราวนั้นทำเอาย่าเดินไม่ได้ปีนึงเต็มๆต้องหัดเดินใหม่อีกปีถึงได้เดินได้สะดวกพอเดินได้ดีแล้วเคราะห์กรรมยังไม่หมดไฟยังไหม้ยุ้งเก็บข้าวเปลือกอีกข้าวมอดไหม้เสียหายหมดยุ้งเลยย่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่ธรรมดาแล้วก็เลยไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าในบ้านนี่มีสิ่งไม่ดีอยู่นะทั้งที่ไม่เคยไปบ้านย่าเขาทักของในบ้านได้ถูกต้องว่าที่บ้านมีเครื่องใช้อย่างหนึ่งที่เป็นทองเหลืองแล้วมีเป็นคู่ด้วยไม่ใช่มีอันเดียวเป็นคู่ย่าก็ต้องยอมรับว่ามีถาดทองเหลืองซื้อมายังไงย่าก็เล่าให้หมอดูฟังหมอเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นแหละที่นำพาสิ่งไม่ดีไม่งามเข้าบ้านให้เอาออกจากบ้านไปเสียหมอดูบอกย่าก็เลยเอาไปถวายวัดเพื่อให้เขาหล่อพระตอนหลังย่าก็ได้รู้จากแม่ค้าข้างร้านเครื่องทองเหลืองที่ซื้อไปเนี่ยว่าถาดคู่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีคนเอามาจำนำหรอกมันเป็นของน้องชายเจ้าของร้านนะไม่รู้ไปได้มายังไงคือไอ้เจ้าน้องชายคนเนี้ยเป็นนักพนันคบพวกจี้พวกปล้นพวกอันธพาลใครปล้นอะไรที่ไหนได้อะเอามาขายให้มันก็รับซื้อย่ารู้เข้าหนาวสะท้านเลยอ๋อ โอ้มีหน้าเราสงสัยไอ้ถาดคู่เนี้ยมันจะไปปล้นบ้านเขามาแล้วก็เอาเขามานี่เจ้าของเขาตายด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่ตายเขาก็ต้องสาปต้องแช่งมันถึงได้เกิดอาถรรพ์แบบนี้ครับย่ารู้เข้าหนาวสะท้านขนลุกสู้เลยเพราะอย่างเนี้ยย่าถึงได้เชื่อนักเชื่อหนาสั่งสอนลูกหลานทุกคนให้จดจำเอาไว้อย่าไปเอาของพญานีเข้าบ้านนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างสุภาษิตว่าสัพพัทธะทุกขสะสุขขังปหานังแปลว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เป็นสุขในที่ทั้งปวงถ้าละเหตุทุกข์ได้ก็ไร้ทุกข์จะเป็นสุขปรีเปรมเกษมสีไม่ละเหตุแห่งทุกข์เข้าคลุกคลีทุกทวีรอบข้างไม่ร้างราเสมือนพระละเหตุกิเลสทุกข์เจริญสุขผ่องใสไตรสิกขาถ้าละได้อย่างพระสละลาจะสุขาโปร่งปลอดตลอดกาลสวัสดีครับ มาถึงเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภาคอีสานครับท่านผู้ฟังช่วงเวลาที่ผ่านมาก็นานพอสมควรแล้วล่ะคือประเพณีของชาวบ้านที่เกี่ยวกับการจัดการกับงานศพของคนตายไม่มีศาลาสวดศพไม่มีเมนเผาศพอย่างในเมืองที่มีความเจริญนะครับเวลามีคนตายเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็จะเอาศพคนตายไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็นิมนต์พระมาสวดตอนกลางคืนจะเก็บไว้รอญาติกี่คืนหรือว่าเก็บไว้สวดกี่คืนก็แล้วแต่ฐานะคนตายแล้วก็ญาติจะเห็นพ้องกันเตาเผาศพก็ไม่มีก็คือเมนนะครับคนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลจากความเจริญในทางภาคอีสานเนี่ยเขาเอาไม้ที่เป็นเชื้อไฟตัดมากองรวมกันเป็นกองใหญ่ก็กะว่าจะเผาศพให้เหลือแต่เท่าทานเอาศพวางลงบนนั้นแล้วก็จุดไฟเผากันสดๆผู้เป็นญาติก็จะคอยดูอยู่ห่างๆจนกว่าไฟจะไหม้ศพให้เหลือแต่ขี้เถ้าถึงจะพากันกลับบ้านโรงศพก็ทำกันง่ายๆไม่มีสีสันงดงามอย่างโรงศพของชาวกรุงเขาหรอกพอมีคนตายทีนึงก็จะพากันไปโค่นต้นไม้ต้นโตๆหน่อยพอที่จะทำเป็นโรงศพได้พอดีจากนั้นชาวบ้านนั่นแหละก็จะช่วยกันลงแรงเลื่อยไม้ให้เป็นแผ่นๆแล้วก็นำมาทำเป็นหีบหรือว่าโรงศพเสร็จแล้วก็เอากระดาษสีสันต่างๆเป็นสีละลายประดับโรงศพตามความนิยมของท้องถิ่นแล้วก็นำศพใส่โรงเอาฝาโรงปิดตอกตะปูให้แน่นหนาในโรงนี้ก็จะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของคนตายลงไปด้วยส่วนเงินใส่ซองหรือว่าปัจจัยให้พระที่มาสวดนั่นก็แล้วแต่จะศรัทธาคนที่จนจริงๆก็ไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นอ่ะพระท่านก็ทำพิธีให้ทุกอย่างจนเสร็จพร้อมกับชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้เป็นพิธีการแบบชาวชนบทแต่ว่าทุกวันนี้ก็คงจะไม่ทำกันแบบนี้แล้วล่ะนี่เรื่องราวที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของงานศพในอีสานเหมือนกันเป็นงานศพของญาติของแกเองคือลุงบุญเนี่ยมีความสนิทสนมกับคุณวิรัตเนี่ยมากบ้านลุงบุญอยู่ห่างจากบ้านคุณวิรัตประมาณสัก500เมตรระยะทางขนาดนั้นในชนบทช่วงเวลากลางคืนน่ะมันเปลี่ยวมากเพราะว่าถนนจะเป็นทางเดินเท้าแล้วก็รอบข้างก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างทางที่เราเดินผ่านอย่างต้นยางที่สูงตระหง่านใบหนกหนานี่นะกลางคืนน่ะอึมครึมนะครับคือแบบว่ามีต้นไม้ที่น่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นแหละแต่เพราะว่าไอ้ความที่สนิทสนมรักใคร่กับลุงบุญมากเนี่ยพอรู้ข่าวว่าลุงบุญตายตอนนั้นคุณวิรัตอายุได้สัก10ขวบ11ขวบนี่นะคุณวิรัตก็หยุดเล่นกับเพื่อนแล้วก็วิ่งไปที่บ้านลุงบุญไปร้องไห้ปล่อยโฮเลยร้องไปตลอดทางจนถึงบ้านลุงบุญมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังนั่งร้องไห้รำพันเกี่ยวกับความดีลุงบุญอยู่ต่อไปนี้จะไม่มีลุงบุญให้เห็นแล้วไม่มีลุงบุญที่เคยจี่ข้าวเหนียวใส่ไข่แจกให้พวกหลานๆกินกันอีกแล้วคุณวิรัตก็คิดตามประสาเด็กอายุ10ขวบเพราะว่าความรักความผูกพันระหว่างแกกับลุงบุญนั้นมีมากพ่อคุณวิรัตก็ร้องไห้เหมือนกันวันนั้นรวมทั้งแม่พี่สาวพี่ชายก็ร้องกันหมดเขาก็พากันจับมือของลุงให้ประกบกันแล้วก็เอาดอกไม้ใส่เอาได้สายสินมัดรอบแน่นหนาศพก็เลยนอนเอามือแข็งๆพนมอยู่อย่างนั้นแหละหน้าของลุงบุญตอนที่คุณวิรัตเห็นก็เหมือนกับคนนอนหลับภาพนั้นก็เป็นภาพที่ติดตาคุณวิรัตไปโดยตลอดคืนแรกมีคนมางานศพ มากมายประมาณ100คนพอตกดึกก็จะหาเรื่องเล่นการพนันกันมีไพ่ไฮโลแล้วก็เรื่องอะไรต่ออะไรที่หนุ่มสาวเขาเล่นสนุกกันแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องระวังเมื่ออยู่เป็นเพื่อนศพก็คือแมวดำอย่าให้มันเข้ามาใกล้เป็นอันขาดเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ากันว่าถ้าแมวดำมันกระโดดข้ามโลงศพแล้วก็วิญญาณหรือว่าผีเนี่ยจะเข้าสิงในซากศพแล้วมันจะดันผวาโลงลุกขึ้นคืนที่1คืนที่2ผ่านไปกระทั่งมาถึงคืนที่3เป็นคืนสุดท้ายในงานก็มีคนมากันค่อนข้างเยอะปกติแล้วคุณวิรัตจะนอนในงานศพนั่นแหละแต่ว่าคืนนั้นจะต้องกลับไปนอนเป็นเพื่อนแม่เพราะว่าแม่สั่งไว้ว่าวันนี้ห้ามอยู่ดึกเพียง5ทุ่มเท่านั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เงียบวังเวงมีแต่คนที่มาอยู่เฝ้าศพเท่านั้นที่เล่นอะไรต่ออะไรกันอย่างเต็มที่หนุ่มสาวจะมากันแทบหมดหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็มีอยู่สัก50กว่าหลังคาเรือนส่วนข้างล่างบ้านคนตายส่วนมากจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงไม่มีคนนอกจากมีหมาอยู่3ตัวเป็นหมาที่ลุงบุญแกรักมากเพราะว่าเป็นพรานล่าเนื้ออย่างดีเวลาเข้าป่าล่าเนื้อแต่ละครั้งไอ้3ตัวเนี่ยจะต้องได้สัตว์ป่าไม่กระแตก็อีเห็นหรือไม่ก็หนูป่าที่พวกชาวบ้านเขาเรียกหนูท้องขาวเนี่ยเอามาให้ลุงบุญทุกครั้งคืนนั้นไอ้3ตัวมันก็เฝ้าอยู่ข้างล่างที่มีแสงสลัวสลัวเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่มีก็แต่ตะเกียงเจ้าพายุที่อยู่บนบ้านเท่านั้นแหละที่ให้แสงสว่างได้บ้างแต่ก็ไม่ทั่วถึงนักหรอกแล้วอยู่ๆมันก็ส่งเสียงหอนขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเชียวปกติไอ้พวกนี้จะไม่เคยหอนนอกจากเห่าแต่นี่มันหอนแล้วหมาตัวอื่นทั้งหมู่บ้านก็เสียงส่งเสียงหอนรับกันเป็นทอดดังโหยหวนไปไกลนะพี่เขียวก็ตะโกนด่าไอ้หมาบ้ามึงจะหอนทำไมมันไม่สนใจมึงยังหอนต่อบางครั้งก็วิ่งเข้าไปตรงประตูเข้าบ้านมันไม่เห่าแต่มันจ้องแล้วก็หอนกันพร้อมๆกันเนี่ยคนที่อยู่ในงานศพคืนนั้นต่างก็นิ่งเงียบแทบจะไม่หายใจเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าคืนสุดท้ายเนี่ยวิญญาณจะไปเที่ยวบอกกับญาติๆทั้งใกล้ทั้งไกลแบบว่าสั่งลาอะไรอย่างนั้นน่ะตายแล้วแล้วทีนี้คุณวิรัตก็คิดว่าแล้วเราจะกลับบ้านยังไงแล้ววะนี่ฮะป่านนี้แม่ก็คงรอแย่แล้วหมาก็ยังหอนไม่หยุดนะก็เลยเข้าไปหาพี่ชายให้พากลับบ้านนะพี่ชายก็บอกกลับเองสิกลัวอะไรอ่ะลุงบุญก็รักเองมากไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลุงบุญเองก็พาเองไปส่งเองแหละอันน่ะพี่ชายพูดให้กลัวหนักขึ้นไปอีกพอดีมีคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันชื่อพี่น้องกับพี่นิน2คนนี้เขาไม่กลัวผีเขาก็เห็นว่าคุณวิรัตจะกลับบ้านก็เลยชวนกลับพร้อมกันคุณวิรัตก็หายใจโล่งอกมีเพื่อนกลับบ้านแล้วแต่ขณะที่เดินทางกลับก็ต้องเดินกลางเรื่องอะไรจะไปเดินตามหลังนะพี่น้องกับพี่นินเนี่ยเขามีไฟฉายคนละกระบอกแต่ว่าตัวคุณวิรัตไม่มีอะไรทีนี้ทางเดินมีแต่ต้นไม้ที่มีผลเต็มต้นมาตกกลางคืนก็จะมีสัตว์ที่ออกมาหากินกลางคืนประเภทบ่างบางข้างคาวบางออกมากินพอเดินไปผ่านต้นกระบอกก็มีเสียงหล่นดังตบอยู่บริเวณต้นไม้นั้นนะใจหายวูบเลยคุณวิรัตทำท่าจะวิ่งเนี่ยพี่นินดึงแขนไว้บอกไม่มีอะไรหรอกมองไปข้างหน้าเห็นคนเดินไวๆไม่รู้เป็นใครแต่พอไปถึงทางแยกจะเข้าบ้านใครบ้านมันนี่สิใจคุณวิรัตก็เสียวูบขนลุกสู้เข้ามาทันทีมันเหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังมาด้วยมีเสียงเดินตามมาไอจะหันกลับไปมองก็กลัวจะวิ่งก็กลัวจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใจก็เต้นตบๆยังก็จะหลุดออกมาอยู่ข้างนอกให้ได้เลยทีเดียวเวลานั้นพอจะถึงบันไดบ้านซึ่งบันไดจะต้องดึงเข้าไปเก็บไว้ข้างบนเพื่อกันไม่ให้สัตว์ต่างๆหรือว่าคนร้ายขึ้นบ้านตอนวิกาลเนี่ยเวลาจะขึ้นบ้านก็ต้องลากเอาบันไดลงมาเป็นปกติของชาวบ้านป่าทั่วไปเสียงแควตุบใจหายวูบขึ้นมาทันทีก้าวขาแทบไม่ออกเพราะว่าเสียงที่หล่นตุบลงมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวคุณวิรัตนั่นแหละห่างแค่วาเศษไม่กล้าหันไปมองหรอกกลัวจะแย่อยู่แล้วพอก้าวถึงตรงบันไดก็ยื่นมือขึ้นไปลากบันไดลงมาทำให้เสียงมันดังๆเพื่อขับไล่ความกลัวอีกทางนึงทำนองว่ามีอะไรช่วยให้อุ่นใจขึ้นมาบ้างเอาเสียงเป็นเพื่อนนะว่างั้นเถอะตอนเดินขึ้นบันไดบ้านนี่สีหลังมันเย็นวูบวาบยิ่งมีเสียงคนเดินตามขึ้นมาด้วยก็มีความรู้สึกอย่างนั้นพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายกระโดดข้ามทันทีแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปดูด้วยความอยากจะรู้อยากเห็นคือทำเป็นกล้านะคุณวิรัตบอกว่าเชื่อไหมครับว่าตาผมไม่ฝาดแน่ๆผมเห็นลุงบุญเต็มตาเลยเชียว แกใส่เสื้อขาวคอกลมตัวที่แกชอบใส่นั่นแหละผมจำเสื้อลุงบุญแกได้แกเดินหันหลังกลับไปทางด้านประตูรั้วบ้านผมตอนที่ผมยืนจังงอยู่นั้นแล้วก็มีเสียงของหนักๆหล่นกระทบพื้นดังตบอีกแกวกแกวกนกแสกตัวหนึ่งมันบินถลาลงมาเฉียดตัวคุณวิรัตไปนิดเดียวก็บินหายไปในความมืดนะคุณวิรัตได้สติวิ่งชนประตูห้องดังโครมจนแม่ตกใจตื่นขึ้นมาดูตะโกนถามเสียงดังลั่นบ้านว่าใครอ่ะผมเองอ่ะแม่แล้วมาเสียงอะไรนะฮะกลับซะดึกป่านนี้แม่รู้รอตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาฮะค่อยยังชั่วหน่อยแม่ตื่นแล้วได้ยินเสียงแม่เป็นเพื่อนก็เหมือนมีเพื่อนอยู่เป็นสิบก็เลยเข้านอนไม่ต้องมีการอาบน้ำอาบท่าอะไรกันแล้วเช้านั้นใครๆก็มารุมถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณวิรัตเมื่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านหรือเปล่าแม่มันช่างอยากรู้อยากเห็นกันจังที่ชวนกลับมาเป็นเพื่อนด้วยกันไม่มีคนเสนอหน้าสักคนคุณวิรัตก็เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างทุกคนก็ทำตาโตแบบเหลือเชื่อหลังจากงานเผาศพลุงบุญแล้วหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านพอตกเย็นก็รีบเข้านอนกันหมดเพราะกลัววิญญาณลุงบุญจะไปเยี่ยมเพราะลุงบุญแกเป็นคนใจดีแกชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของทุกคนตอนมีชีวิตอยู่แกไปทั้งทุกบ้านนั่นแหละนานกว่า3เดือนเรื่องราวของลุงบุญถึงจะค่อยๆจางหายไปจากความคิดกลัวของชาวบ้านเหตุการณ์อันเหลือเชื่อนี้มันเกิดขึ้นจริงครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานบ้านของคุณวิรัตเมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้วหมู่บ้านที่ว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นตำบลแล้วมีความเจริญมากขึ้นแต่ก่อนมีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเรื่องราวเก่าๆนี่มันฝังอยู่ในความทรงจำของคุณวิรัตไม่รู้ลืมนะครับลุงบุญแกไปส่งคุณวิรัตที่บ้านใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันจะหนาววูบวาบยังไง